opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, muzyka, gry planszowe, zabawki edukacyjne, artykuły kreatywne i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz 20 zł na następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 lipca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent ma trzy możliwości, każda jest prawdopodobna. Na początek rzecznik prezydenta o reformie sądownictwa. Przeciwko planowanym zmianom trwa protest w Gdańsku. Opozycja domaga się zawetowania wszystkich ustaw. 17-latek z Milicza miał w domu 700 porcji amfetaminy. Policja sprawdza, od kogo to kupił. Prezydent z uwagą przygląda się sytuacji wokół reformy sądownictwa. Zapewnia o tym jego rzecznik Krzysztof Łapiński. Na decyzję Andrzeja Dudy czekają trzy ustawy: o ustroju sądów powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym. Prawdopodobne są wszystkie opcje, które są zawarte w artykule 122. Artykuł 122 Konstytucji daje prezydentowi trzy opcje i prezydent, który z nich skorzysta. Mówił rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Te trzy opcje to podpisanie ustawy, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. W poniedziałek Andrzej Duda spotka się z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf i prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisławem Zabłockim. Prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. O zawetowanie wszystkich trzech zmian apeluje do Andrzeja Dudy opozycja. Przeciwko zmianom w sądach demonstrowano na Placu Solidarności w Gdańsku. Manifestację zorganizował Komitet Obrony Demokracji. Protestujemy przeciwko zawładnięciu władzy przez PiS. W sensie takim, że nie przestrzegają konstytucji, nie przestrzegają naszych praw. I obrażają przede wszystkim, nie? No to jest chyba mało fajne, nie? Sąd Najwyższy jest jakby początkiem drogi, którą PiS sobie chciał ułatwić dostęp do władzy nad wszystkimi obywatelami. Obserwuję, słucham. Ma się nijak do tego, co się teraz w Polsce dzieje. Polska jest wolnym, demokratycznym krajem, więc dziwią mnie te słowa, które tutaj padają. A w demonstracji wziął udział także były prezydent Lech Wałęsa. Prawie 700 porcji amfetaminy miał w domu 17-latek z Milicza na Dolnym Śląsku. Policjanci nie mieli większych problemów ze znalezieniem narkotyków, relacjonuje Piotr Kaszuwara z Radia Wrocław. 17-latek trzymał je w piwnicy. Kiedy policja weszła do jego domu w sprawie innego przestępstwa, natrafili na kilka woreczków strunowych wypełnionych białym proszkiem. Szybko okazało się, że to amfetamina. Chłopak został od razu zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Z zabezpieczonych narkotyków można było uzyskać około 670 porcji handlowych, wynika z wyliczeń mundurowych. Podejrzanemu grozi teraz 10 lat więzienia. Policjanci sprawdzają teraz, od kogo 17-latek kupił amfetaminę i co miało się z nią dziać dalej. O losie chłopaka zdecyduje sąd. Teraz Belgia i kary dla kierowców, ale za zbyt wolną jazdę. Co roku jest tam wypisywanych około 650 takich mandatów. O upublicznienie danych poprosiła jedna z posłanek, która argumentowała, że nie tylko nadmierna prędkość powinna być karana, ale też i zbyt wolna jazda, która również może być powodem niebezpiecznych sytuacji na drogach. I Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że rocznie za zbyt wolną jazdę około 150 kierowców jest karanych na autostradach, gdzie minimalna prędkość to 70 km na godzinę. Natomiast około 500 mandatów rocznie wystawianych jest na drogach lokalnych. Tam obowiązują przepisy zakazujące kierowcom poruszania się bardzo wolno, bez logicznego uzasadnienia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I jeszcze na koniec wracamy do kraju. 53-latek chodził po centrum Działdowa na Mazurach z plecakiem, w którym miał niewypał z czasów II wojny światowej. Pocisk artyleryjski znalazł przy drodze. Był tym tak przejęty, że zapakował go do plecaka i szukał policjantów, żeby im go oddać. Na patrol natrafił przy jednym z marketów. Policjantom opowiedział historię znaleziska, a ci z miejsca wezwali posiłki pirotechników, ewakuowano sklep i okoliczne domy. Niewybuchem ostatecznie zajęli się saperzy. 53-latek tłumaczył, że zabrał pocisk, bo nie chciał, żeby komuś stała się krzywda. Mężczyzna został zatrzymany, żeby złożyć wyjaśnienia. Grozi mu postępowanie karne. To był serwis Trójki. A teraz sport i Michał Gąsiorowski. Dzień dobry, witam wszystkich z wrocławskiego Placu Wolności, gdzie trwają The World Games, ale zanim o tym zacznę oczywiście od gorących doniesień z Tour de France, gdzie kapitalnie spisują się jak na razie Polacy. Jazda indywidualna na czas jeszcze się co prawda nie zakończyła, ale na razie, proszę uważać, Maciej Bodnar prowadzi, a sekundę, zaledwie jedną sekundę zanim przyjechał na metę zajmujący drugie miejsce Michał Kwiatkowski. Dokładnie minutę temu na trasie pojawił się ostatni już jadący w jeździe indywidualnej na czas Brytyjczyk Chris Froome, więc jeszcze trochę musimy się uzbroić w cierpliwość, zanim poznamy ostateczną klasyfikację. Dziś metę zorganizowano na słynnym stadionie Velodrome w Marsylii, gdzie tak niedawno nasza piłkarska reprezentacja grała w Mistrzostwach Europy. A propos piłki nożnej w Ekstraklasie, jeden mecz powoli się kończy. W 75. minucie Piast Gliwice remisuje z Pogonią Szczecin 0-0. Przed nami natomiast starcie Lechii z Krakowią nie będzie łatwo, zapowiada trener Lechii Piotr Nowak. Jest to zespół z pewnością walczący i to pokazali 2 lata temu, pokazali w tamtym roku, mimo że mieli dużo problemów, ale jest to zespół, który potrafi grać w piłkę, także oczekujemy, że będzie to interesujący mecz. Znając trenera Probierza, z pewnością będzie również i dużo walki. To właśnie, Michał Probierz, trener Krakowi, jest nastawiony pozytywnie, bo przecież ostatnio bardzo dobrze grają, szczególnie młodzi piłkarze w jego drużynie. Z wieloma zawodnikami indywidualnie pracujemy i po tym miesiącu niecałym pracy, to mogę powiedzieć, że jest grupa utalentowanej młodzieży i wielu zawodników, którzy na pewno mogą podnieść zdecydowanie swoje umiejętności, ale to poprzez systematyczną pracę. Pocieszające jest to, że widzę, jak ci zawodnicy reagują, że sami się przygotowują do zajęć, że sami też poświęcają dużo czasu dla samopoprawy, a to jest podstawa wszystkiego. Ten mecz zacznie się o 18:00, o 20:30 spotkają się natomiast Legia z Koroną. W Chinach nawet Robert Lewandowski nie pomógł Bayernowi Monachium w starciu z zupełnie przebudowaną drużyną Milanu. Rossoneri zwyciężyli Bawarczyków aż 4-0. Nasze siatkarki osiągnęły za to cel. W drugiej dywizji World Grand Prix pokonały 3-0 Kazachstan i zapewniły sobie awans do finału. Słabo spisały się natomiast polskie szablistki na Mistrzostwach Świata. Żadna z Polek nie awansowała do ćwierćfinału. W The World Games nie ma ani chwili na nudę. Reprezentacja Ultimate Frisbee niestety znowu przegrała, tym razem z Japonią. W futbolu amerykańskim sensacja. Niemcy pokonali 14-13 Amerykanów. O 19:00 Polacy zagrają w drugim półfinale z Francją. Na lotnisku w Szymanowie pod Wrocławiem paralotniarze są już na półmetku rywalizacji. I tu mam świetne wieści. Marcin Bernat jest trzeci, a prowadzi Wojciech Bugdał. Jeśli chodzi o lądowanie na celność, zaliczyłem wszystkie pachołki, także jestem zadowolony. Jesteśmy teraz w połowie rywalizacji i z Marcinem jesteśmy prawdopodobnie na pierwszych, drugich miejscach. Także jest to bardzo dobry wynik, ponieważ startuje 2 Polaków i obaj jesteśmy na podium. To jeszcze przenieśmy się na chwilę do hali Orbita, gdzie trwają walki sumo. Ależ tam są emocje. Za godzinę o złoty medal walczyć będzie Michał Luto. O brąz zmierzy się Aaron Rozum, a na razie dosłownie przed chwilą Magdalena Macios ma już brąz w wadze lekkiej. No i na koniec jeszcze wiadomość z Krakowa. Agnieszka Radwańska wzięła dzisiaj ślub ze swoim partnerem życiowym i trenerem Dawidem Celtem. A zatem 100 lat młodej parze. Dzisiaj ciepło, temperatura od 20 stopni Celsjusza na krańcach północnych do 30 lokalnie na południowym wschodzie. Poza tym zachmurzenie duże, możliwe opady deszczu i gradu, a także burze. Tak samo ma być w nocy, ale temperatura niższa od 11 do 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Motyw Niemen. Finałowy koncert tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Krzysztof Zalewski ze swoim znakomitym zespołem i specjalnymi gośćmi. Zapraszam na retransmisję w Trójce w niedzielę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm.

kiedyś Kazik na żywo, a na trasie Męskie Granie 2017 orkiestra Męskie Granie z Moniką Brodką na froncie, to ona tutaj wykonuje zresztą spektakularnie te wokale, a przed chwilą znajomością znakomitą zresztą tekstu tego utworu pochwalił się Krzysztof Zalewski. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Gratuluję, naprawdę. Miałam cię już nawet pytać, czy ty kiedyś wykonywałeś tę piosenkę. Nie. I stąd znasz ten tekst. Nie, akurat po prostu to jest jeden z tych numerów Kazika, który zapada głęboko w pamięć bez specjalnych, że tak powiem, problemów. Twój menadżer powiedział pod nosem, że masz dobrą pamięć do tekstów, prawda? No szczęśliwie tak, to jest jedna z umiejętności, która przydaje się szczególnie dzisiaj, na przykład na Męskim Graniu, kiedy mam do zagrania 3 koncerty. No cóż, ale to jakby nie jest coś, czego jestem specjalnie dumny, tak po prostu mam, więc nie jest to moja zasługa, tylko Bozia mnie, że tak powiem, wyposażyła w tego typu umysł, który chwyta teksty szybko dosyć. Postanowiłam, że dzisiaj uhonorujemy wielkość, jaką jest utwór Tata Dilera Kazika, i każdy z moich znakomitych gości, zanim przejdziemy do spraw muzycznych, odpowie na pytanie, no właśnie, to dobry chłopak był. Byłeś dobrym dzieciakiem, grzecznym chłopcem? Chyba tak. No, wydaje mi się, że moja mama dołożyła wszelkich starań, żebym był dobrze wychowany, w miarę uprzejmy, przytrzymywał drzwi kobietom, trzymał łokcie jakoś tak przy sobie, przy stole, mówił dziękuję, przepraszam, proszę. No cóż, biłem się dużo w podstawówce, co prawda, codziennie w zasadzie rozkwaszałem nosy kolegom, ale później przyszedł rok bodaj 95, kiedy miałem lat 11 i mój kolega, który szybko zaczął rosnąć i był 25 cm wyższy ode mnie, spuścił mi takie manto, że nic nie widziałem na jedno oko, potem widziałem do góry nogami przez chwilę i jak ręką odjął. Taki, że tak powiem, negative reinforcement i ten. I od tamtej pory jakaś przemoc mi zupełnie odeszła i już zupełnie zostałem dobrym chłopakiem. A propos dumy, o której wspominałeś, no to porozmawiajmy o czymś, z czego możesz być, myślę, dumny i co jest już twoją zasługą. Sprawdzałam to jeszcze z Piotrkiem Mecem. Ostatni raz byłeś na naszej antenie chwilę po openerze, czyli jeszcze przed całym zdarzeniem na festiwalu w Jarocinie, przed wszystkim, co się tam wydarzyło. A dobrze, myślę, o tym powiedzieć, ponieważ jutro nasi słuchacze będą mogli to usłyszeć. Mówię oczywiście o tym, no myślę, że dla każdego polskiego artysty, po pierwsze ze względu na skalę legendy, a po drugie także, myślę, ze względu na walor czysto jakby samej techniki wokalu i wykonania, zmierzenie się z dyskografią, twórczością Niemena, to jest wyzwanie. Tak, no to było spore wyzwanie. Na festiwalu w Jarocinie miałem przyjemność zagrać swój koncert w piątek, a w niedzielę graliśmy specjalny projekt Niemen, który jutro Państwu przedstawimy w Trójce. No i cóż, no, przygotowywaliśmy się kilka miesięcy do tego przedsięwzięcia i tak w niedzielę rano po prostu obudziłem się z trzęsącymi rękami z nerwów i ze strachu. Rozśpiewywałem się chyba z 6 godzin przed tym koncertem, ale no, sami zresztą Państwo ocenią, czy dałem radę, ale wydaje mi się, że było naprawdę całkiem nieźle. Zresztą absolutnie fenomenalny skład, super grupę złożyliśmy na tę okoliczność. Zdradzę tylko, że w chórkach śpiewają siostry Przybysz, więc najlepsze wokalistki w tym kraju, moim zdaniem. Więc no, w Trójkę myślę, że jakoś byliśmy w stanie zmierzyć się z legendą Niemena. Powiedz, czy są w dyskografii Niemena utwory niezmierzalne, to znaczy takie, do których nawet nie, jeśli chcieliście podejść, to po prostu okazało się to nie do przeskoczenia z jakiegoś powodu? To znaczy, no, twórczość Niemena też dzieli się na kilka okresów, tak bym to określił. On też zmieniał skórę, tak jak nie wiem, Beatlesi czy David Bowie. Więc najpierw śpiewał bardziej bitowo, później to była taka bardziej psychodela, coś a la, nie wiem, King Crimson łamane na zespół Yes. No a później już poszedł w taką zupełnie odjazdową swoją stronę, kiedy robił, tworzył płyty sam. Czasami ilość melodii, ilość śladów nałożonych jeden na drugi, czasami trudność jakby tych pasaży, które nie wiem, wykonywał z zespołem Aerolit, powodowała, że nawet nie porywaliśmy się na te utwory w takich aranżacjach, tylko wyciągaliśmy melodię i tekst, a aranże robiliśmy zupełnie od nowa, żeby też te piosenki czasami mocno, że tak powiem, skomplikowane i trudne też do wykonania, przedstawić w jakiejś takiej prostszej formie. Miało to też na celu ujednolicenie całego koncertu, bo chcieliśmy tak przekrojowo podejść do Niemena, więc graliśmy połowę koncertu mniej więcej starych piosenek, tych może bardziej znanych, znanych, a połowę wyciągaliśmy z szafy i odkurzaliśmy te utwory, z którymi słuchacze na co dzień może nie mają tyle kontaktu. A jak publiczność w Jarocinie przyjęła taką muzykę? Super, no ogólnie wszyscy łącznie z publicznością byliśmy wzruszeni na tym koncercie. Wydaje mi się, że duch Czesława Niemena unosił się gdzieś nad nami. To było takie naprawdę niezwykłe przeżycie, bardzo poruszające. No, mam nadzieję, że chociaż odrobinę magii u tego wieczoru uda się przekazać Państwu jutro za pośrednictwem radia. Tak, jutro o 19:00 zapraszamy. No, mówisz, że tutaj dzisiaj trzy koncerty, dobrze zrozumiałam? Tak. Najpierw gram w projekcie Tribute to WW pod przewodnictwem Wacława Zimpela. Z Gabą Kulką i z Czesławem, który śpiewa. Mhm. Będziemy śpiewać. Później gram swój koncert z moim zespołem. Mamy zresztą znakomitego gościa dzisiaj. Zbyszek Hołdys gra z nami. Fantastycznie. Więc najpierw będę na scenie z Waglem, legendą polskiego rocka i chyba najlepszym gitarzystą, jakiego słyszałem w życiu. A później pojawi się pan Zbyszek Hołdys, znakomity kompozytor, no, też legenda, twórca Perfektu. Przepiękna postać. A później gram z Brodką, grywam z nią nadal jeszcze jako tak zwany muzyk sesyjny, więc tak, dzisiaj mam dosyć pracowity dzień. A powiedz, już ładny czas po premierze, jak ci się żyje ze Złotem, teraz kiedy ono już głównie sobie żyje właśnie na trasie, na koncertach, z tobą i publicznością? Super, no nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, kiedy robiłem tą płytę, że odbiór będzie tak pozytywny, aczkolwiek życzyłem tego sobie, stąd też tytuł płyty był takim krzykiem w stronę niebios, że właśnie teraz mam ochotę przeżywać swoje złote lata i chcę piąć się ku górze. I wydaje mi się, że to się udaje. Na koncertach myślę, że to jest bardzo koncertowa płyta, więc łatwo się gra i przyjemnie. Jest dużo energii w tych wykonaniach koncertowych. Natomiast z drugiej strony z tyłu głowy mam już, że powinienem robić następne piosenki, więc próbuję. Gdzieś tam mam jakieś dwa szkice już zrobione, ale faktycznie ostatnio nawał zajęć nie pozwala mi się tak solidnie skupić na tworzeniu nowych rzeczy. No ale zobaczymy, trzeba będzie wygospodarować czas i też nie mogę się doczekać już jakby tej części twórczej. No a w międzyczasie oczywiście gramy jeszcze trochę koncertów do końca wakacji, a od września ruszamy w trasę jesienną po klubach, więc trzeba będzie, że tak powiem, there's no time, so make time. No, trzeba będzie zrobić czas, tak, tak powiem. Znaleźć ten ósmy dzień tygodnia. Ja się nie mylę, że miłość to jest więcej niż piosenka, która okazała się być przebojem z tej płyty. To jest jeden z takich utworów, które kolokwialnie ludziom coś zrobiły. To jest taki utwór, który dotarł do nich na innym poziomie niż taki, że nucili sobie tę piosenkę czy jej słowa. No całe szczęście. Myślę, że tutaj po pierwsze bardzo pomogła mi współpraca z Andrzejem Smolikiem, który ten numer wyprodukował i pomógł mi go przearanżować. Bo ja tą piosenkę napisałem chwilę po Zeligu tak naprawdę, po pierwszej płycie, nie wiem, 3 lata temu. I czułem, że jest tam potencjał jakiś taki... Potencjał wzruszenia, bo potencjał hitowy to może złe słowo, ale tak, jest potencjał słusznie, na to, tak. żeby wzruszyć. Natomiast no nie umieliśmy jakoś tego ładnie zaaranżować. Cały czas było wszystkiego za dużo, każdy grał tematy, solówki na instrumentach i gdzieś to wzruszenie znikało pod warstwą popisów instrumentalnych i tutaj Andrzej Smolik bardzo mi pomógł. A po drugie dużo nam pomógł teledysk. To też zasługa Piotra Onopy i Natalii Przybysz, która gra ze mną w tym teledysku. Że podczas kręcenia klipu, może dla tych z Państwa, którzy nie widzieli, klip jest dosyć prosty, to jest zapis happeningu takiego, my siedzimy z Natalią Przybysz naprzeciwko siebie, to jest takie trochę oko puszczone w stronę Mariny Abramowicz, bo z niej, że tak powiem, czerpaliśmy inspirację i siedzimy naprzeciwko siebie na krzesełkach w galerii i patrzymy się sobie głęboko w oczy, a w międzyczasie artysta, performer obkłada nas takimi deskami, na których porcelana, tak, coraz więcej. Filiżanki i jest ich coraz więcej i więcej i więcej. Aż w końcu wszystko pęka i się tłucze. No bo to jest test, kto to utrzyma i kto to wytrzyma. Tak, to no taka metafora związku, tak. Też, ale okazuje się, że My znaliśmy się z Natalią Przybysz oczywiście wcześniej, natomiast takie doświadczenie wpatrywania się sobie głęboko w oczy jeszcze, będąc zmuszonym do pozostania absolutnie nieruchomo, powoduje, że jakieś zupełnie nowe pokłady emocji się znajdują. Myślę, że zbliżyliśmy się też do siebie jako przyjaciele jakoś mocno po tym doświadczeniu tego teledysku. Ile tak posiedzieliście, patrząc sobie w oczy? No jakieś 8 godzin. Mhm. Jak na, że tak powiem, teledysk to niespecjalnie długo, ale jak na warunki, które przyszło nam wytrzymać, to całkiem sporo. Myślę, że tutaj pomogło doświadczenie Natalii z klucza bycia joginką. Ona mi cały czas mówiła, słuchaj, jak już pociłem się gęsto i już plecy mnie bolały, mówiła, słuchaj, to nie jest tak, że to ty utrzymujesz te wszystkie deski, to one ciebie utrzymują w perfekcyjnej pozycji, tylko, że tak powiem, słuchaj ich. Za chwilę zagramy Polsko. No to kolejny właściwie wątek, gdzie możemy poruszyć temat teledysku. Tak, no szczególnie Polsko dzisiaj przy tych wszystkich wydarzeniach, które się dzieją, jest tym bardziej ważnym dla mnie numerem. Starałem się, żeby przekaz był jasny, ale też nie taki łopatologiczny, więc zostawiłem moje refreny, a zwrotki pisałem od nowa tak naprawdę z Michałem Wiraszko, po to, żeby nadać im bardziej poetycki sznyt. No ale po to, żeby już zupełnie wyjaskrawić, o co mi chodzi w tym numerze, pozwoliłem sobie zaprosić pana Daniela Olbrychskiego do udziału w teledysku. To jest znakomity aktor, a kimże jest aktor? Aktor to jest ktoś, kto potrafi przekazać myśl, tak żeby ktoś inny ją zrozumiał. Myślę, że pan Danielowi się to udało. No a też pan Daniel udziela się, że tak powiem, w różnych organizacjach, więc jego twarz też nakierowuje na odpowiedni sposób interpretacji tej piosenki, wydaje mi się. Zatem Krzysztof Zalewski dzisiaj trzykrotnie na scenie Męskiego Grania. Jutro po 19 w programie trzecim z piosenkami, muzyką Czesława Niemena i wspomnieniem tego, co zdarzyło się w Jarocinie, a u nas ze swojej ostatniej, niezmiennie znakomitej i świetnie grającej w radiu płyty. Bardzo ci dziękuję. Bardzo. Nie dam, nie dam, nie dam cię mać. strom. Krzysztof Zalewski dzisiaj po raz pierwszy na scenie w Katowicach o godzinie 20 w projekcie Tribute to WW. Przypominam, po godzinie 18 Wojciech Waglewski będzie moim gościem, a za chwilę muzyka zespołu, który podczas tegorocznej edycji Trasy zadebiutował w ubiegłym tygodniu. Zagrali po raz pierwszy we Wrocławiu. Zagrali pięknie. Dziś zagrają ponownie w Katowicach. W poniedziałek Bela Komoszyńska i Tomek Dąbrowski będą gośćmi Piotra Stelmacha w jego poniedziałkowej tonacji, jak zawsze w części poświęconej temu, co dzieje się na męskim graniu. A myślę, że będzie o czym opowiadać, ponieważ Bela dzisiaj także dołącza do składu orkiestry. Wystąpi w jednej z piosenek. Już wiem, że są po próbach, że wszystko świetnie poszło, także jak zawsze na trasie męskiego grania nie ma dwóch takich samych miast i dwóch takich samych koncertów. Tak raczej powinno brzmieć to zdanie. I każda lokalizacja przynosi nowe wrażenia i tutaj właściwie co chwila dowiadujemy się o kolejnym gościu, kolejnym zdarzeniu, kolejnym spotkaniu artystycznym i wszystko wskazuje na to, że nie inaczej będzie i dziś w Katowicach. I can see your face on the magic mountain. What would be your name after? That's the secret healing, hiding place in the dark, hearing what you're singing. Kilku miesięcy żyję z tymi piosenkami z ostatniej płyty zespołu Sody Boys, albumu Roma. I kiedy słucham ich wspólnie z Państwem, a dzieje się to całkiem często, nachodzą mnie wciąż jeszcze świeże i nowe refleksje. I dzisiaj, kiedy słuchaliśmy wspólnie tej piosenki, pomyślałam, że to jest jedna z takich płyt, dzięki którym, albo inaczej, w trakcie, kiedy gdzieś te dźwięki nam towarzyszą, świat staje się na chwilę jakby piękniejszym miejscem. I w pewnym sensie to samo mogę powiedzieć o dwóch kolejnych utworach, ponieważ postanowiłam te panie połączyć dziś w tej audycji. Wywołałam zupełnie niechcący utwór, którego posłuchamy za chwilę w ostatnim aksamicie. Unchained Melody to jest piosenka, która doczekała się już wielu wersji, chociaż pewnie żadna i tak nie dorównuje oryginałowi, ale wciąż kolejne pokolenia wrażliwców i romantyków mierzą się z tą właśnie piosenką i do tego grona w tym tygodniu dołączyła Lick Kelly. Kiedy posłuchałam, z jaką szlachetną elegancją złożyła hołd tej piosence, pomyślałam, sięgnijmy także po płytę, która jest właśnie cała jednym wielkim ukłonem w stronę klasycznej szkoły pisania pięknych piosenek. Zatem najpierw Lick Kelly, a później Sharon Van Etten. Why do the stars grow above? End of the World, Sharon Van Etten, a wcześniej Unchained Melody i Lick Kelly. Minął mnie przed chwilą Piotr Stelmach, kciuk uniesiony w górę, zatem zdaje się, że wszystko dobrze i że trzeci koncert tegorocznej trasy rozpoczął się i wszystko przebiega tak, jak przebiegać powinno. To, że za moimi plecami jest cisza, to znaczy, że Cortez zakończył już swój koncert i to znaczy, że czekamy na drugi występ dzisiejszego dnia, za chwilę na tej scenie Xanax i myślę, że Piotr wpadnie tutaj na chwilę opowiedzieć o tym, co dzieje się po tej właściwej stronie sceny, ponieważ my, przypominam, nadajemy z zaplecza co tydzień w sobotę między 17 a 19 o wszystkim, co dzieje się na trasie Męskie Granie 2017. I co dzieje się w tym roku, kiedy na scenie jest orkiestra? Tak jak mówiłam, zawsze musi być coś nowego i coś inaczej. To w końcu natura męskiego grania i w tym sezonie w repertuarze orkiestry pojawia się wątek, no nie polski, tak trzeba o tym powiedzieć. Pomysł był to przegląd bardzo selektywny, bardzo subiektywny, bo to w końcu kilkanaście utworów tego, co zdarzyło się w historii polskiej muzyki. W tym roku jest ubarwiony jednym jakże znakomitym wyjątkiem. Beating my brains with liquor and drugs. with liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lost for life. Could have lost for life. Myślę, że to taka zapowiedź, którą można poprzedzić słowem oczywiście. Iggy Pop i jego Lust for Life. Co dzisiaj zdarzy się wieczorem podczas finału katowickiego koncertu trasy Męskie Granie, mogę się tylko domyślać i mogę mieć nadzieję, że co nieco zdradzi Piotr Rogucki, jeden z frontmenów tegorocznej orkiestry, będzie moim gościem chwilę po 18, a jeszcze przed 18 jedna z płyt, które znakomicie towarzyszą w podróży, nie tylko na koncerty. Proszę sprawdzić zespół Slow Dive.